لیسرانی براز خوشویس رادیوی دن سلاو تن لبیک و گرانی براز خوشحالین لار رادیوی دن گو امروش برنامه کتیر روشه کتر تن پیشکشکین لار رادیوی دن گو عزیزان برنامه که امرو من چن دیدارک من با اماده کنون سبارت با جشنی نوروزی امسال لیسرانی براز با کزانن سالانه لکاتی جشنی نوروز ده او سی روشه که حالاتیان لنوروز ده لبشو دانم دشن سیرانو شونگش جارکن لیلن برای برایتی فرمانگکانی پیوندی دار باو یاده وکا وکو تندرستی وکو پولیسی هاتو چوکو پولیسی پارسنی امنیتی نوشار حلسن با پلانو کارو برنامه تایبتی خواهنی اما چندی دارک من با آمده کردون البته دا لسرطه برنامه که و تنپیه بلایم اما لدی دارکان مانا برای برای گشتی تندرستی من دانا با باوی قصه لگل کن لسرطه کارو پلانو برنامه انچیه با امسال بلام ناو براو ولامی پیوندیکانی رادوی دنگی ندایو هر وقت باهوی کارو پلانی که دیاری کرایی خواهانو برای برایتی گشت و گذار امسال دیاره باهوی که کنگری کن هیا و قیرانی داره از دور کاری تیه کردون پیما به بایا بریارن دوا امسال یاد کتابت یا پروژه کتابت نبیه بلام لهر که بپی اوزان یارانی لرادوی دنگل لهر که یاد که پیویسی به اوان بی اوان آمدن هاو کاری بکن سرتا لا دیدارکان چین لای و تبیجی پولیسی هاتشوی گرمان نقیب کارزم مجید بر پرسراغان و پیوندیکانی هاتشوی گرمانه امانو قصه ویل گل کن که اوان کارو پلان و برنامه ان چیه بو امسال و چیان کرده بوی حولاتیان لکمترین قربالقیه و بشوی که آسان و لرگی که گنجاو و بگن اوشو نگشت یارانی که بوی چند نخیب کارتان سلاو لبه سرت اگر پیمان بلی کارو پلان و برنامه تایبتی ایو بو امسال یا بو نوروزی امسال چیه؟ پلانی تایبتی خوامان هیا دیاره به همه هنگ لگل فرزم دستگاه نکانی تیر پولیس اصایش سو دستگاه من گزاریانی تیر و میری شکن کم پلان منو بو پلانی سالانی تیر سرکوتو بیل اما اوکو برای برایتی حتوشوی گرمیان و فرمانی برای برای حتوشوی گرمیان که دونه لکوب نویگ لدیوان لالی مبلین برای برایتی من او فرد بریاری دا با فرد جمع افتران و کارمندان لعشقی داده من و دیجای او سیار روزه و لخدمتی حوالاتیان آبن لفرد جمع دروازانی که شعری کلار و حوالاتیان لید دستون برشونه گشتیاره کن تا درنگانه گیشو حتا کتا اوتومیلیت و کارمندی حاطی شده بیده لدوی او بیده و مالو کواتا اما او پلانه که دامان ناوه لهمو جگه افتر و کارمندی حاطی شو هیا تا که امیدش مانوه افتران و کارمندانی حاطی صوبیا ولی جگه کش اگر اما باوی کمی ملاکاتون نتوانیم کارمندان من دستی کارمندان من گاتو شونا چالا جگانیم گاتو شونا امید اگر حالاتیم خویان بزن به کارمندی حاطی تو باوی گرفت دروس نده لکو تاییدا اگر حالاتی گرفت دروس که باوی که تور ده با پلا پل بگات ادیت سور دومیان بلوی که او پلا پلا او هنگ جا توشی مترسی دکات که دوساری و داری نخواد راوی حاطی شویلی دکوت که پیشه با حتا تا پشیمانی که تو پیشه توشی کماندانی جیب که حتا تا پشیمان ده تو اندوی که کردیتی ولی برانبر جاده به تو دروز بونی از فقلات یک با شوفیرانی برانبر و شوفیرانی دورو بری لانجام ده که عمل زانستی دروناسشا عمل جا بکرو که بونی شوفیر یکی تو را بونی کسی یکی تو را لحد جگه که ده کاری گنی ده بیلسن دورو برکه ای که اوانی تو را دبنو لانجام ده پیک دادان درو سویه باید اما تکایی اما اویا که هاولاتیان همیشه باشه اولونگن کارمندی هاتو شوله کهی با سری دستی او کن با خویم کل زنیاری نیپیانه که شوفیر پیویتا کامل دیل سلجم زنیاری هاتو شوی کن رغمه هاتو شوی کن و با اوی بسلامتی و لکشگی آرام و سفری کلور بخوشی بگه تمام بله نکیو کارزان ایوا تمن با سیوکر پلانی کی دیاری کراو تانه و حولی خو تانه دن با اوی او سیر روژا بطوان روشا که با تاعتی کنترول کن بلام اوی لیا پیش بینی خو تانه هیا پیتان وای زیادی لچر روی اکو کشتان با درسه به بتابت یسا قیرانی دارای و رنگا فرمان برکانی اوش بکو پیویز دی ام قیرانی یا بطوانم با تاعتی بلین قیرانی دارای کاریگری لیا وش کرده به پیتان وای لچر لعنی اکو کشتان با درسه به یا پیش بینی چی تان کردوا نه خیر ما هیچ گرفت دروس نبیه ورو کارمندکان بریار من داره هدف ما داره سران و کارمندان و لخیمه جهالاتی ها نبین اما نبینم و کاریک و زیادتر بزاری حالاتی هم بایی که اما نشین اصلا شقام کنم حالاتی هم به چهار ساعت و به دو ساعت کلار در نشن بسن اصلا بسن او شونه که ما بستی هنه بایی تولک دور بلد جنب الالیش خارو لو همو کشو خیرانه که لملاته چه دایا دل نیابن ایما دینا خو کاری وی بزودترین که از بجوانترین شواز شقا مگانم با رقبین وی حوالاتیان به همینی و زور بجوانی بتوان لشارکم سندروا با اوی بتوانن هیچ مبیلو شو نگشتیار نکرویتی دکن توزیک او خمو او ناخوشیانه که لما وی دا بسر ملتا اوان لبینی بکن ایما ایها براستی حکم شون که پیش بینی دکن خربالخی در دوست دی پیش تا حوالاتیان ها کرمامن پردی گرده گوزینه الی اشتا داوگ دا بینم پردک اشتا که با پردی گیتری لپالا دوسته که دیارم کاری باشی چه نکراو بردوانیشه امید دکن لکاری خواهد هوا بی بلام اشتا دا او کرده و بابلین او پردی که هیا کش حبتی که ما خو بخشانه لنان حوالاتی گیس نوری گرمیان که خو بخشانه پیلی دارین که کارمندانی حاطی چو که یکار آرسا لخزمت حوالاتیان استامو پرکردنوی او جوینانا و سالانا وی حوالاتیان لکاتی گشتکانیانا او تو میلکانم زیادی برنکه و لگل اوش او تو میلکان هیواش نمنوا اما او کچون او شوازه لخزمتی حوالاتیان بین بیگو من لراپرامین ارکانیش بانا هیچ کمو کتیک لیمو نوینجه بله برای از تقیب کرد زمجید بر پرسی راگانی پیوندکانی اتوشو گرمیان سپاس با تو با او کاتو زنیاری که با رادیو دنگ بخشی خواهد لگل بله سپاس با نقیب کرد زمجید سپاس با کرد زنیاره که با رادیو دنگی بخشی عزیزان لبشی دو این برنامه که من اچین لای کرت دیداره که لگل و تبیشی پولیسی گرمیان رای علی جمال سازمان کردو لسر کارو پلانو برنامه اوان با نوروزی امسال رای علی صلاو لبه سرطا اگر پیمان بله وکو پولیسی گرمیان وکزانی لروشکانی نوروز نزی کبینه و ایو وکو پولیسی گرمیان اما دکاری چیتان کرو پلانو برنامه کتابتان هی با نوروزی امسال گرمیان با فرمانی برابری پلیسی گرمیان همه بسانی پلیسی گرمیان بسیاری او سنانی که پلیسی گرمیان هلکی تجمیه هزتان و مرخواهد حالتی آنو سب آمده واسی و سالانو پیشتی سلانی که امی تکما دار از ناو دو پایناسونی داو سنجر کاری خانو و رسسنی رسسنی امی تونس دیراو دادن و زندن لیس از حالت که نخواهد را و لناو شاریش و اوی اوی خلطی که زور و لفیرانه جانه که ناو شاریش و ربطان من حضر دوام حضر دو وزانه خلطگش فیرانه دام و پایرانسی فرومالی اولادیان لناو شاروانتا و دو ارکمان لفر شاره و هر که اجده ازدن اوی شار لفیرانه ناکار نوشون اوی که خلط روزی تا و خلطانی گشیاریش و لناو شاریش و پایرانسی فرومالی اولادیان که آتا اتوانیم بلین ام نوروزه امسال نوروزه که آرامه به طیبتی خود زانی خلق سامه ترسیه که اوه هیه که ام نوچه که سنوری شرمان هیه لگل داعشه و کومل مترسی هیه لدلی خلقه پیتانوهای پولیس بتوانی با بسیاری خلقی جرگانه فی نوی سامه نوروزه که آرام خوره اخنو کافی که خوشش بسر عبر و ام از بسرمان همی زور باش رایل علی سپاس با تو ممنونم زور سپاس با راید علی جمال سپاس با زنیرانی که برادو دنگی بخشی بیسرانی براز خوشویست سپاس با یوه که گیوگری برنامه روشه کترین لرادو دنگ و عزیزم پیش مالاوی برتانه هنمو یوه لرگه توری کمالاتی facebook.com/radiodango دتوانن هوری هاوکاری رادو دنگ بن و ایستا دتوانن حل سر توری انترنت راستو خو حوالو زنیرکان رادو دنگ لرگه www.radiodang.org و ببینن با اوی زورترین زنیاری تن پیبگا خوشحالم برنامه امروز روزه کتیم لرادیو نگو پیشکش کردن تا برنامه کتر خواهد تان دگل.